बरसे दिया ओरे पिया मेरा तरस दिया क्यों तू ना आए रे नैना तरसे पल पल बरसे तुझे बुलाए रे और पिया प्रीत के मौसम ये अलबेले क्यों है अकेले ओ प्रीत के मौसम ये अलबेले बीत रहे हम क्यों है अकेले ओ नैना जागे सारी रैन उड़ गई निंदिया खोया चैन नैना जागे सारी रैन उड़ गई निंदिया खोया चैन तरस दिया और पिया मेरा तरस दिया क्यों तू ना आए रे नैना तरसे पल पल बरसे तुझे बुलाए रे बनाए सावन बीता पिया नाए ओ रीत ये कैसी कौन बनाए सावन बीता पिया नाए सांझ बहे उस दूर गगन में मन भागे सूने आंगन में सांझ बहे गगन में मन भागे सूने आंगन में और पिया तरस दिया और पिया मेरा तरस दिया क्यों तू ना आए रे नैना तरसे पल पल बरसे तुझे बुलाए रे मेरा तरस दिया।